digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Tücsitől kaptam azt az információt, hogy feltalálták azt az eszközt, amivel a legkényelmesebben a számítógépes szakértők és internet megszállottak is kellemesen tudnak lefogyni, mégpedig a Google Earth, illetve egy szobabicikli felhasználásával. Igen, egyszerűen zseniális az ötlet. Én már régóta úgy voltam, hogy mint minden számítógép felhasználó, ugye ez úgy meglátszik a vonalaimon is, tehát ez a derékban vastagodás a számítógépját. És annak idején már feltaláltam, milyen frankó lenne, hogy ilyen pedálok lennének az asztal alatt tekerném, és akkor úgy dolgoznám, és akkor valamit talán ledolgoznék belőle. De aztán mint a varrónők annak idején, hogy itt hajtják a rocker. Igen, és akkor ez működtetni a számítógépet, tehát még abban se hagyhatnám. Csak rájöttem, hogyha leírok 3000 karaktert egy cikkből, és végül elfelejtettem nyomni egy mentésgombot, és abban hagyom a pedálozást, és elszám minden, úgyhogy nem volt olyan jó az ötlet. De gondoltam, hogy esetleg valami szünetmentes tápegységet kéne a kedvék közé iktatni, tehát még nem elvetett az ötlet. Viszont egy fickó kitalálta azt, hogy egy szobabicikliére épített néhány érzékelőt, és a Google Earth-nek a repülés funkciójával összekötötte, úgyhogy mint a gyerekeknek készült rajzfilmekben, amikor lufit köt az ember a biciklére, vagy egy kicsi IT utánérzéssel, nekiáll az ember tekerni, és gyönyörűen elrajtolhat bármelyik reptérről, a levegőbe emelkedhet, a biciklinek a kormánya előre-hátra mozgatható, hogy meglegyen a magassági kormány, jobbra-balra forgatással, tökéletesen összehozta a kettőnek, és kifejezetten repülési élménye van az embernek biciklizés közben. Most én megnéztem az oldalon egyébként a kis bemutató videót, ami szemlélteti, hogy a fiatal ember miképpen száll föl ugye a szobabicikliével, és elképesztő, hogy miképpen van összekapcsolva egy repülőtéren a repülőgép felszállásának a látványa. Tehát ugye szépen lassan elindul a beton kifutón, és annak függvényében, hogy milyen sebességgel hajtja a szobabiciklin a pedált, úgy gyorsul be a kifutón a gép, és száll föl. Igen, és aztán elfordítja a kormányt, és gyönyörűen egy jobbra bedőlése lekanyarodik New York felé, szóval ez szenzációs. Hogy csinálják azt, hogy annak függvényében kanyarodik el? Tehát ez egy grafika? Vagy egy valós felvétel? Valós felvétel nem lehet? Nem, mert ugye gyakorlatilag egy ugyanolyan repülésszimulátor, egy budított repülésszimulátor program van beleépítve, mert gyakorlatilag, szóval tényleg az a klasszikus, hogy csak egy botkormánnyal vagy a billentyűzetről irányítod, nagyjából követi egy repülőgépnek a fizikai paramétereit, de van két vagy három műszered összesen. Tehát magyarán akkor a botkormány cserélte le szobabiciklire? Ennyi az ötlet? Gyakorlatilag igen, de azért a téma ennél sokkal bonyolultabb. Tehát ha a botkormánynál nem kellett tekerned ahhoz, elég volt, hogy beállítod egy fordulatszámot. Tehát itt tényleg az volt a lényeg, hogy a fordulatszám szabályzást összhangba hozta a repülőgép motorjának teljesítményével. Na, ki használná ezt a találmányt? Balázs, például szerintem neked is jól jön egy ilyen, nem? Igen, azt gondolom, hogy én valószínűleg vevőülnék, és kipróbálnám, és repkednék vele. A szobában? A szobában, igen. Mert egyébként voltak már ilyen jellegű ötletek, amikor a mozgással, tehát tényleg a fizikai testmozgással kapcsolták össze a játékot. Hát léteznek olyan high-tech kondíciógépek, amelyek több millióba kerül darabja, és egy számítógép van beleülve, és például az evezőpadban, neked az evezőpadban veled szemben egy számítógép monitor van, és egy PC-re van rákötve az egész, ahol egy kajak program, vagy éppen egy evezős programot indítanak el rajta, és te a szabványmozgással, az evezős mozgással irányítod a számítógépet, tehát gyakorlatilag egy kvázi verseny élményt kapsz rá. De ugyanez létezik szobabiciklitől kezdve, rengeteg kondíciógépre létezik ilyen program. A pszichológusra hadd nézek itt közben, mert ugye itt arról van szó, hogy az agyunkat csapjuk be azzal, hogy itt egy élményhez jutunk, annak függvényében, hogy milyen testmozgást végzünk. Ugye az egész VI az erről szól. Tehát, hogy erre már egy fél iparág épült, hogy te ott a képernyő előtt ugrabugrálva, bóckodva lefogyjál, mert és közben szórakoztasd magadat, ugye, tehát hogy ad egy ilyen visszacsatolást, tehát hogy nem Norbi mondja ugyanazt a dumát ötötszörre a DVD-n, hanem ez egy interaktív folyamat, és ezáltal így hamarabb elmúlik az a kellemetlen fél óra. Meg megszünteti ezeknek a feladatoknak a monotonitását, tehát minden ilyen, ami úgymond elégetni a zsírt, általában azok mindig hihetetlen unalmas dolgok. Az ember általában azért nem ül fel a szobabiciklire, mert nagyon unalmas ott dologot üldögélni, de így, hogy még egy versenybe beszáll is egy nagyot, de hogyha azt mondom, hogy na, akkor most itt felszállok és akkor New Yorkban a házak között repkedek a biciklivel, annak már azért van egy feeling. Hogy képzeld, egy légi csatát lebonyolítunk egymással, hálózaton összekapcsolva, úgyhogy szobabiciklin ülünk. Igen, vannak még lehetőségek a rendszerben. Csak akkor a rakétaindító gombot is el kell helyezni valahol a szobabiciklin. Bicikli küllőkkel lövünk egymásra. Az elején egy civil történet, a hordozható számítógép kalandos szervisztoria Tücsitől. A megoldás a külvárosi szaki. Hogyan függ össze manapság a média fogyasztás és az internet használat? Vendégünk lesz újra Kuruc Imre. Aztán Obama kampányfogásai kerülnek terítékre, avagy miképpen lehet adatbányászattal segíteni a választási versenyt. Petra beszámol a retusálást is végző fényképezőgépről, majd az info szótárban a mobil generációkról lesz szó. A 3,5G szinonimája a HSDPA. Végül a még mindig menő Windows XP harmadik szervízcsomagáról hallunk, Chatmantől konkrétumokat. Mellékhatások tekintetében hallgassa a netidőket. Itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Itt az a netidők asztal társasága, és akkor kezdjük rögtön a hölgy bemutatásával, Barnanet Petra, aki most vizsgára készül, ha jól tudom, úgyhogy majd lelép egy bizonyos pontra. Igen, házi dolgozatot írok, de jó estét minden kedves hallgatónknak. Folytassuk a fiatal urakkal, Spányik Csetmen Balázs a billentyűzetnél. Szép jó estét kívánok. Van egy vendégünk, MZ Robi. Így van, aki bennül a chat.gyalogló.hu címen a Csüti Csati című szobában, ahol mindenkit nagy szeretettel várunk a műsor felvétele alatt. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Aztán Laufer László, az Ágás Portál főszerkesztője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika folyóirat tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsek! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, akit már szinte nem is kell bemutatni, hiszen sokadjára van itt velünk, Kuruc Imre, az NRC piac kutató, kutatási igazgatója. Igen, én is köszöntök mindenkit, szinte hazajárok már, úgyhogy... Ennek mi örülünk, és... Olyan érdekes témát hoztál, ami valamelyest velünk is kapcsolatos, de persze nem magunkról akarunk majd beszélni, hanem médiafogyasztás. Én sem akarok rólatok. De mi azt egy kicsit szeretnénk, hogyha rólunk is beszélni, de ezt ugye eltitkoljuk. Ezt jó megbeszéltétek. Szeretnénk eltitkolni, nem, de azért örülünk neki, hogyha rólunk beszélsz. És miközben azért ajánlom a hallgatóink figyelmébe, hogy ilyenkor lehet velünk csütörtökön esténként a Csüti Csatin beszélgetni, chat.gyalogló.hu címen. Azért én hirtelenjében vissza is adom a szót Tücsinek, aki a mai napon egy, hát érdekes civil történetbe bonyolódott bele, mert a notebookodat kellett megszerelni? Nem javítani, következő történt, úgy alakult az életem, hogy a notebookomat, mivel otthon dolgozom, javarészt asztali gépként használom, ergo hálózati távcsatlakozóval, akkumulátor funkció gyakorlatilag nem, lemerem fogadni összesen talán, ha 20 üzemórát működött az akkumulátorról. Amikor valahol máshol, mert ha egyéb helyre mentem, akkor is mindig rádugtam hálózatra. És most elfelejtetted bedugni? Nem felejtettem el bedugni, egyszer akartam egy kis szakmai titkot elárulok, én egy olyan tipikus fürdőző típus vagyok, és ezért nekem van komplett íróasztalom a kád fölött, hogy forró vízben tudjam dolgozni. Ezért szereztem be én annak idején, azért van egyedül wireless hálózatom otthon, hogy a notebookkal a kádból is tudjak dolgozni. Épp egy esti fürdőzésnél ki akartam menni dolgozni a kádba, amikor egyszer csak mindössze 20 perci munka után a számítógépem elkezdett visítozni, hogy hát bizony elektronikus naftab neki valahogy nincsen benne, és most akkor azonnal mentsek és lépjek ki, és mindent csodálkoztam, hát mert egy ilyen alacsony fogyasztású processzor van benne, általában azért egy normál működése 2,5 óra körül szokott lenni, és most 20 perc után elszállt. Jó, mondom, biztos nem vettem észre valamikor kihúzódott. Kiszálltam a kádból, ráraktam töltő, stb. Következő alkalom is ugyanez volt, hogy 63%-nál jobban nem volt hajlandó föltölteni magát. Ergo az akkumulátor felmondta a szolgálatot, ami igencsak dühített, hogy mivel azért használtam állandóan a hálózatról, hogy kiméljem az akkumulátort. Okos. Úgyhogy hát és akkor hát rögtön kivert a hideg verejték, mert ugyebár az akkumulátor nem éppen a legolcsóbb alkatrész a számítógépben. Na, forró vízben ültél. Igen, igen, hát szóval ahogy így ismerem az árakat, ilyen 35 000 forint körül kezdődik egy notebook akkumulátor, aztán onnantól megy fölfelé. Igen, ám de kaptam egy tippet egy barátomtól, egy külvárosi autóakkumulátor szakszervizről, ahol egyéb akkumulátorokkal is foglalkoznak, köztük ilyen... Ne csigázd az érdeklődést! nikkel metal hibrid cellákkal is, ami ezekben a modern notebook akkumulátorokban. Annak idején azt ugyebár megtanultuk, hogy az akkumulátorokat ugyebár formattálni kell, és a régi akkumulátoroknak megtanultuk azt is, hogy érdemes teljesen lemeríteni, és aztán feltölteni, mert különben tönkre mennek. De ezek nem a... így a lítiumosok, nem? Azok kifejezetten szeretik, hogyha rátöltenek. Bizony, sőt, kifejezetten utálják, hogyha teljesen lemerítik őket. Bizony. Tehát nekik tényleg azt szeretik, hogyha minél gyorsabban töltsünk rá. Na most igen, ám, tehát akkor itt volt az, hogy akkor most mi legyen a kérdés, úgyhogy megkaptam ezt a tippet, elmentem az úrhoz, aki kikapja a kezemből az akciót, azt mondja, semmi probléma, így elkezd így méregetni a kezével, úgy nagyjából egy olyan ceruzelemnél valamivel nagyobbat mutogatva, és így fölméri. Azt mondja, ebben 6 darab ilyen cella van, a cseréje darabonként 3000 forint, ebben van 6 darab, összesen 18000 forint lesz a csere. Mégse 35000 forint. Úgyhogy akkor mondtam, jó, azt mondja, most egy kis türelmet kér, mert éppen kifolyott a cellákból, de egyébként egy héten belül megvan. Oda mentem egy hét múlva, átvettem, rögtön vittem a notebookot, és azt mondta, hogy feltétlen hozzam, mert hogy belepróbálják, hogy letesztett be, és minden oké működött. Kicsit úgy tűnik, mint a festékpatronok utántöltése. Igen, tehát gyakorlatilag a dolog érdekessége, hogy a világon egyféle ilyen lítiumos cella létezik, amit talán gyárt összesen 2 vagy 3 gyár, és az összes létező ilyen notebookban, stb. Bármilyen formájú ez az akkumulátora, ezek a kis cellák vannak benne. Tehát amikor ezek a cellák tönkre mennek, ezek gyakorlatilag ugyanúgy lehet cserélgetni benne. Mi a tanulság a történetedből, kedves Tücsi? Az egyik tanulság a történetnek, amikor érdemes ilyen mellékutakat is keresni ilyenkor, mint látszik. A másik viszont az, hogy rögtön... Ebben nagyon igen, jók. A másik az rögtön, amikor megkérdeztem ugye bár a mestert, akkor ez már tényleg úgy ott van a szeren, ez már úgy látszott rajta, mondom. Akkor ezek szerint most kérdeztem tőle, hogyha én meg akarom kimélni az akkumulátoromat, akkor ez azt jelenti, hogy amikor fel van töltve, és azt használom, akkor egész egyszerűen húzzam ki belőle az akkumulátort, rakjam be a fiókba, és csak akkor tegyem bele, amikor viszem valóba, és tényleg dolgozom. Azt mondom, pontosan, ezt kell tenni vele, és akkor az akkumulátor évekig jó. Ne. De, hogyha nem napi szinten használod rohangálásra, hanem mit tudom, hogy 2-3 naponta viszed, és akkor fogod, akkor megéri azt, hogy igen, mielőtt bekapcsolod a gépet, kiveszed az aksit, rá tudod a hálózatot, és tökéletesen tudod használni. Ahogy javassalok bele még egy fogalomba benneteket, itt is létezik a chiptuning. Ugyanis a gyártók itt találták, hogy ne lehessen így cserégetni a cellákat, van egy chip az akkumulátoromba, ami felismeri ezeket a kis cellákat. És ha ő észreveszi, hogy ez nem az eredeti cellák vannak benne, akkor nem hajlandó a gép elindulni vele. Hát ez ugyanaz, mint a műzőben a festékpatronokban, ott is van egy hasonló történet, hogy ne lehessen után tölteni. Igen, de viszont természetesen erre is megvan a megfelelő szakember, aki ezen a csipen felül tudja írni az adatokat, és újfent újra használható a gép. Kovács Tücsi Mihály PC tippjét hallottuk. Elég régóta követjük azt a jelenséget, hogy miképpen fog hatni a hagyományos média fogyasztása, tehát tévénézésre, rádióhallgatásra, újságolvasásra az új médium, az internet használata, meg persze ide vehetjük még ebbe a körbe a különböző digitális platformoknak a felhasználását. Úgyhogy ezért is kaptam föl a fejem Kuruc Imre jelzésére, hogy ti most éppen végeztetek nem olyan nagyon régen, 1-2 hónappal ezelőtt egy olyan kutatást, ami kicsit erről szólt. Kapcsolódik is hozzánk, mert ugye a mi műsorunknak a hallgatottságát is, hallgatói szokásait is megfigyeltétek egy kérdéssor alapján, ugye? Egy kérdéskört a neten keresztül intéztetek. Így van, tehát egyrészt a VMR kutatásunkból, ami ugye fél évente van, és az internetezőket elég sokféleképpen vizsgálja, abban vizsgáljuk az offline média használatot is. VMR az minek is? Ez Visitor Media Research nevű kutatás, tulajdonképpen Magyarország legnagyobb online kutatás, ez egy 10 000 fős felmérés, és minden az online portálok látogatóinak a média fogyasztási szokásáról? Ez egy szelete annak, itt nagyon sok mindent vizsgálunk, online tartalmak használatát, látogatását, online szolgáltatások igénybevételét, de akár még fogyasztási szokásokat, reklámot itt is, honlap látogatást, tehát rengeteg, ez egy 40-45 perces kérdője, ami nagyon sok mindent felölel, ennek egy része a média használat, úgyhogy ebben is vannak adatok arról, hogy az internetezők egyébként az internet mellett milyen médiumokat használnak és vesznek igénybe, illetve valóban végeztünk egy külön felmérést is, amely amely ezt a kérdéskört vizsgált, és ebben volt valóban a netidőkkel kapcsolatban egy-két kérdés. Volt egy nagyon régi képünk arról, hogy az internet hogyan fogja majd befolyásolni a média használatot. Például elterjedt a mi körünkben mindenképpen az, az az elmélet, és aztán az első jeleit is láttuk ennek, hogy az internet használat mellett tévét nézni nem annyira jó, viszont rádiót hallgatni meg igen, mert ugye az a háttérben is szólhat, és elegendő csak a fülünkkel figyelni a rádió műsort. Az újságolvasás az meg nem igazán, tehát hogy a kettő, mint hogyha kizárná egymást. Mit mutatnak a tapasztalatok? Mi azt látjuk, hogy azért, hogy azt nehéz megjósolni, szerintem még nagyon kevesen vállalkoznának rá, hogy mondjuk néhány év múlva akármi lesz, tehát hogy mi integrálódik mibe, ugye az az elmélet, hogy itt az internetbe beintegrálódik az egész. Ma még azt, így van, ma még azt látjuk, hogy azért az internetezők aktívan használják a többi médiumot is. Tehát nem igaz az, hogy nem tévéznek, nem rádióznak, nem olvasnak mondjuk nyomtatott napilapokat. Ők is azért, talán annyit azért nem ülnek a tévé előtt, mint azok, akiknek nincsen lehetőségük internetet is használni, de az internet mellett azért a napi 3 óra átlagban megvan a tévézés esetén is. De te ugye azt mondod, tehát amire én kezdtem elmesélni ezt a régi képet, az egyszerre való használatról szólt, de te nem ezt mondod, hanem azt, hogy aki internetezik, azért néz tévét is, csak nem feltétlenül biztos, hogy ugyanakkor. Így van. Így van. Ez nem derül ki, hogy a kettőt egy időben végzik-e. Ugye nyilván az internet használat egyrészt nem is kötődik annyira az otthonhoz. Nagyon sokan ugye a munkahelyüken interneteznek, akár csak ott tudnak internetezni, vagy a munkahelyi internetezés is megjelenik az otthoni mellett. A tévézés az kifejezetten egy otthoni tevékenység. Rádiót pedig általában az internetezők is otthonon kívül hallgatnak, vagy munkahelyen, vagy autóban, vagy utazás közben. Tehát a helyszínese ugyanaz ezeknek a tevékenységeknek. És ugye nagyon érdekes a napilapok, illetve hát a nyomtatott sajtónak is a szerepe, amit ugyancsak szoktak mondani, hogy hát az internetezők azok nem olvasnak már nyomtatott sajtót, ez nem igaz, számomra meglepő az az arány, hogy minden második internet használó rendszeresen olvas, legalább hetente 2-3 alkalommal valamilyen napilapot, nyomtatott napilapot, amellett, hogy egyébként internetezik is aktívan. Itt most kifejezetten érdekelne, hogy összevetve mondjuk a nem internetezők újságolvasási szokásaival milyen kép jön neki. Tehát, hogy a nem internetezők több újságot olvasnak-e, vagy akár kevesebbet, mint az internetezők? Hát erre ugye nekünk nincsen adatunk, nyilván vannak olyan adatok, amelyek a nem internetezőket vizsgálják, mi kifejezetten az internetezőket vizsgáltuk ebben a vizsgálatban, és De azért az látható, hogy ugye alapvetően az internetezők fiatalosabb, magasabban kvalifikált réteg, tehát például a napilapok olvasása az ő körükben akár még magasabb is lehet, mint a nem internetezők körében. Mi mindig ez a kép egyébként, ez a magasan kvalifikált fiatalabb, vagy igen. Ez már azért úgy kezd oldódni? Ez azért még igaz. Tehát nyilván, ahogy nő a penetráció, egyre csökken a különbség, tehát egyre inkább bekapcsolódnak az internet használók körébe azok a rétegek is, amelyek korábban nem, itt az alacsonyabb iskolai végzettségek, vagy az idősebbeket lehet nézni, de hogyha megnézzük, még mindig egy kifejezetten fiatalos közegről van szó, illetve egy olyanról, ahol a diplomások vagy a legalább középfokú végzettségek aránya jóval magasabb, mint mondjuk az a teljes népességen belül. A városi és a férfias jelleg az még megvan, vagy az már azért eltűnt? Talán az csökkent jó leginkább az elmúlt években, még mindig azért városias és a budapestiek aránya magasabb, mint a teljes népességen belül, és a férfiak is többségben vannak a nőkhöz képest. Még ugye tudjuk, hogy egyébként a népességen belül nő többség van, de nem olyan jelentős ez a különbség már. Szóval fogyasztanak újságot, csúnya kifejezéssel, tehát olvasnak újságot. Mertem volna javasolni, olvasnak. Olvasnak újságot, néznek tévét és hallgatnak rádiót, de vajon mit? Tehát az érzékelhető, hogy mire használják ezeket a különböző csatornákat. Ugye a régi kép az volt, hogy az újságból nagyon sok hírt meg lehet szerezni, tehát a híreknek is terük volt az újságokban, nyomtatott lapokban, de ugyanígy persze a rádió egyidejűsége, meg a televíziónak az egyidejűsége is biztosította, hogy különböző hírforrások, vagy hírműsoroknak azért volt jelentős szerepe, de azért mégis kialakult egyfajta különbség, szerepmegosztás a különböző médiumok között. Változott-e ez most az internet hatása? Az internet az egyrészt szórakozást is magában foglalja, másrészt nyilván az információszerzést, vagy hasznos dolgokat is, ellentétben mondjuk a televízióval, ami inkább egy passzív tevékenység, és amellett, hogy természetesen hírfogyasztásnak is jelentős szerepe van, de azért inkább egy ilyen passzív szórakoztató funkciója van. A rádiónak ugyancsak, amely valóban akár háttérrádiózásként is autóban, munkahelyen hallgatható. Az internet ilyen szempontból nyilvánvalóan kiemelkedik, hiszen egy sokkal aktívabb tevékenységet jelent. Jobban jelen kell lenni az internetezőnek, amikor internetezik, mint mondjuk, amikor tévét néz, vagy elvesz az internet egyébként ilyen funkciókat az eddigi tömegkommunikációs csatornáktól? Látszik ez, vagy kiolvasható ezekből hát az adatokból? Hát ezt adatokkal nem tudnám most így alátámasztani, hogy igen, vagy az sem, hogy nem, de nyilván, de az én személyes véleményem meg, amik azért így egyéb adatokból tanulságként leszűrhetők mindenképpen az, hogy azért az internet azzal, hogy egy nagyobb aktivitást igényel, vélhetően a internetezők esetében, a többi médium esetében elveszi kicsit ezeket az aktív tevékenységeket, tehát sokkal inkább ez a passzív, szórakoztató jelleg dominál ezeknél a médiumoknál. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ma már ugye televíziót nézni, rádiót hallgatni lehet az interneten keresztül is. Tehát önmagában már itt van egy ilyen átfedés a két tevékenység között, tehát lehet, hogy valaki internetezik is, és rádiót is hallgat ugyanazon a csatornán keresztül. Ez kiterjedt a kutatására, hogy mit néznek, vagy mennyit néznek tévét, mennyit hallgatnak rádiót a neten keresztül? Milyen szokásaik alakultak ki? A rádió hallgatás az már jellemzőbb, még a tévénézés kevésbé. Egyébként, ha már itt ugye az MR2 Petőfi Rádióban beszélgetünk, például az MR2 Petőfi Rádió hallgatóinak az egynegyede szokta ezt az adót az interneten keresztül is hallgatni, ami azért mutatja, az internetezőkön belül természetesen, ami azért azt mutatja, hogy még az internetezők körében sem terjedt az, hogy ők az interneten keresztül, a világhálón keresztül hallgassák a rádiót, de azért ez folyamatosan terjedt. Tehát véletlenül 2008-as kutatásaink már azt fogják mutatni, hogy ez a szám nagyobb, tehát a magasabb lesz. Vajon miért lehet az egyébként, hogy a belföldi hallgatóink egy része már a neten keresztül hallgatja a műsort? Ugye éveken keresztül arról beszéltünk, hogy persze ez a külföldön élő magyarok számára egy fontos lehetőség, hogy az anyaországban megszólaló magyar rádió műsorához hozzájussanak, de itthon miért vajon? Nincsen már rádiókészülékük, és egyszerűbb a notebookon keresztül? Nekem van olyan ismerősöm, akinek nincsen rádiója, és a gépét összekötötte a házi mozi meg az egyéb rendszereivel, és ott hallgatja. Én meg el tudom képzelni, hogy az emberek nagy többsége ezt a munkahelyén csinálja, ahol amúgy nincsen például rádió a szobában, és ezért a hallgatást így oldják meg. Én például azért szoktam neten hallgatni, mert bevallom őszintén, lusta vagyok felállni, és a szoba sarkába átsétálni, hogy bekapcsoljam, és mivel a távirányítóit is ott hagytam, ezért nem is állok fel, hanem neten hallgatom. Döbbenetesek ezek, nem Zoli? Tehát, hogy elértünk erre a pontra, hogy számítógépen egyeseknek egyszerűbb rádiót hallgatni. Hát ugye az információs társadalomban a számítógép az egyszerűen a legfontosabb eszköz, ami a hétköznapi életvitelünkhöz, a munkánkhoz, a tanuláshoz, a szórakozáshoz, mindenhez gyakorlatilag már elengedhetetlen minden. Erre is nyilván vannak kutatások, hogy nagyon-nagyon nagy százaléka a háztartásoknak rendelkezik számítógéppel, és aktívan használják is ezt. Tehát teljesen törvényszerű folyamatok ezek, hogy a számítógépbe és a magában az internetbe konvergálódnak ezek a médiafogyasztási szokások. Jó, csak azért kérdeztem pont tőled, mert szerintem, hogyha 10 évvel ezelőtt megkérdeztem volna ugyanezt tőled, akkor még majd, hogy nem, még talán kicsit fel is háborodtál volna, hogy hát miért lenne egyszerűbb számítógépen? Hát ott van a rádiókészülék, bekapcsolom és szól. Hát nem tudom, hogy 10 évvel ezelőtt hogy reagáltam volna, de ez egy kicsit... Döbbenetes fordulat. Az érzékelteti talán szerintem a legjobban, hogy ugye az 50-es, 60-as években is még a televízió az egy hatalmas nagy dolog volt, akkor az a társadalom kisebb csoportjainak a legfontosabb szervező közegévé kezdett előlépni, a rádió is az volt. Manapság már ugye ezek a társadalmi csoportok, akár a családon belül is, akár a szórakozást véve is, a számítógép és az internet köré csoportosulnak. De azon már talán túl vagyunk, hogy státusszimbólum a számítógép. ugye? Persze, természetesen. Főleg az internetezők körében ez már nyilván nem számít annak. Ugye itt még annyit tennék hozzá, hogy internetezőkről beszélünk, tehát ha már arról az szóba került, hogy az internet használat közben hallgatják a rádiót, akkor azt gondolom, hogy valahol tényleg az a kényelmesebb, hogy ha már úgyis internetezik, akkor miért ne az interneten keresztül hallgassa a rádiót. Ez egyébként, most így pont megnéztem az adatokat, az összes internetezők több mint fele az, aki szokott legalább alkalmanként interneten keresztül rádiót hallgatni. A tévénézés még csak kevesebb, mint egy harmadukra jellemző, tehát ez még annyira nem terjedt el. Valószínűleg... De a széles sávval függ össze, vagy mivel? Nem kapcsolódik össze a... Nem feltétlenül, mert azért most már az internetezők jelentős többsége, főleg a rendszeres internetezők jelentős többsége széles sávon kapcsolódik. Inkább az, amit itt említettünk, hogy együtt az internetezéssel rádiót könnyebb hallgatni, mint valami tévéműsort, vagy bármilyen olyan tartalmat fogyasztani, hogy megint ezt a szép kifejezést használom, ahol viszont vizuális ingerek is érik az ember. De talán a televízió az egy rendes televízió készülék, az nagyságrendekkel nagyobb televíziózási élményt nyújt, mint a legeslegjobb számítógépes monitorok, meg a hálózaton keresztül jövő jelek. Nem. Ez meg annak megvan a feeling, ha tévén nézünk. Hát egyszerűen jobb hallani, és jobb is nézni. Igen, szebb a kép, szebb a hang. Attól függ, hogy milyen messziről nézed. Tehát egy monitor tipikusan 30-40 centiről nézel, a tévéd az meg ott van tőled 3-4 méterre. Azért mondjuk, amikor így este így elmegy a kedvem a világtól, és így elmegyek a YouTube-ra, és így összeválogatom a kedvenc humorista videóimat, akkor én nagyon örülök neki, hogy lerakom. Igen, de egy filmet, meg a klasszikus tévézési szokásokat követve, én ezt nem tartom reálisnak, hogy egy kis ilyen 20x20 centis ablakban nézünk végig. Na, ezt majd 10 év múlva fogom megkérdezni tőled. Következő a helyzet. A tévéműsorok úgy átalakultak az utóbbi időben, hogy ahogy annak idején a rádiózás is háttérrádiózás lett, most a tévézés vált háttértévézéssé. És ebben az esetben bőven elég nagyon sokszor az, hogy az embernek csak a monitor sarkában megy egy kis kép, és hogyha valami olyan érdekes van, én évekkel ezelőtt nekem is volt egy TV-tuner kártyám a számítógépem, és a felső sarokban egy ekkora kép ment, és amikor olyan kép volt, ami érdekelt, akkor rákattintottam, kinagyítottam nagyba, és akkor néztem, ameddig érdekelt, hogy újra rákattintottam, újra összement kicsibe, és folytattam a munkámat. Persze természetesen az ember nem így ül le nézni egy két órás filmet, vagy valamit, de az ilyen talk show-hoz, vetékedőkhoz, vagy akármihez, ez úgy elég... is nézed egyébként? Vannak olyan sorozatok, amelyeket így is lehet nézni. Tehát... Na jó, hát mondjuk Tücsi nem egy átlagos internetező szerintem, te inkább egy geek vagy, ahogy szokták mondani, tehát aki így nagyon hamar rá... Egy picit. Igen, egy kicsit, tehát így ráéreztél ezekre az új szolgáltatásokra, és sokféle dolgot is csinálsz egyszerre. Ugye munka közben nézel tévét, és a többi. Néha maga a tévés tartalom az a munkád is, tehát ilyen módon összekeverednek ezek a dolgok. Meg ugye azt akartam még mondani, hogy az is egy nagy különbség a monitorról, illetve tévéképernyőről való film vagy egyéb más tartalomnak a megnézések között. Szokták mondani, nem csak a 3 méter távolság, hanem a tévéhez hátra dőlünk, a számítógép használathoz meg előre szoktunk támaszkodni az asztalra. Tehát különböző más tevékenységek is összekapcsolódnak az internetezés élményével. Így van. Milyen érdekes dolgot tudnám még kiemelni a kutatásból? Hát én azért azt gondolom, hogy nyilván mivel egy rádióban ülünk, azért én most a médiumok közül a rádiót emelném ki. Tehát ugye említettem, hogy a rádióhallgatás ugyanúgy jellemző az internetezőkre, azért kevésbé talán, mint a tévénézés, de egy fontos médium az ő esetükben is. Nyilván itt megnéztük, vagy meg lehet nézni azt is, hogy mik a kedvenc rádió adók az internetezők körében. Mi azt tapasztaltuk egyébként, hogy fél év alatt, 2007 első fél éve és másik fél éve között csökkent a legtöbb rádióadónak az internetezők körében a hallgatóknak az aránya. Egyetlen rádióadó van, amelyik esetében növekedésről beszéltünk, nem tudom, kitaláljátok, hogy melyik az a rádióadó. Meg egy R-betű is van benne. Meg egy kettes szám. Így van, tehát itt gyakorlatilag feljött a harmadik helyre az internetezők körében az MR2 Petőfi Rádió, ami ugye nagyban annak köszönhető, hogy itt egy ilyen fiatalosabb közönség gyűlt össze az MR2-nél, és az internetezők pedig éppen ezeket a fiatalokat tömöríti jobban magába, úgyhogy nem véletlen ez az előretörés. különösen, hogyha mondjuk megnézzük a 30 év alatti internetezőket, akik körében 9%-os volt az MR2, vagy korábban ugye Petőfi Rádió hallgatóinak aránya, és most 25%-ra megnőtt ez az arány. Tehát látszik, hogy egy igen jelentős növekedést figyelhettünk meg itt ebben az esetben. Bennünket is érdekelne persze, hogy kifejezetten a mi műsorunknak a hallgatottsága netező körében hogyan alakul. Erről csak egy-két szót. Hát mit tippeltek, hogy a netezők hány százaléka szokta hallgatni a netidőket? Na, mondjátok a tippet. 35. 3,5. 1. Húha, itt nagyon... Nagy a szórás. Igen. Hát, én is egy kisebb számot mondanék. Én is egy számjegyű százalékot tippelnék be. Hát egy számjegyű, de mondjuk akkor Tücsi volt a legközelebb a megoldás, az 8%-ot mértünk mi az internetezők körében. Ez hogyha csak azokat, nézzük, akik az MR2-t hallgatják, akkor azon körön belül viszont 16%. Tehát ez mennyi embert jelent ez a 8 és 16%? Most nagyon gyorsan kéne fejben nagyjából számolnom, de ez egy olyan 200 000-nél több internetezőt jelent. Sztár lettem, ez azt ők azok, nem, akik alkalmanként, azért azt hozzá kell tegyem, hogy aki nagyon rendszeresen hallgatja, az tényleg csak egy ilyen 1-2%, tehát aki itt rendszeresen mindig leül és meghallgatja, és ami ugyancsak egy árulkodó szám, hogy azért a többség többnyire véletlenül hallgatja, tehát nem szándékosan, ez azt jelenti, hogy mondjuk egyébként hallgatja az MR2-t, és belefut ebbe a műsorba, és elkezdi érdekelni, és végig hallgatja. Mondjuk az egynegyed a hallgatóknak az, vagy egy harmada, aki szándékosan ül le és hallgatja ezt a műsort. Hát ezért kell vigyáznunk arra, hogy minden egyes beszélgetés kerek egész legyen, és kitalálható legyen, hogy miről is beszéltünk, de talán itt most mindenképpen érthető volt. Ugye, Zoli, azért bólogatsz? Abszolút. Köszönjük szépen, Imre. Ellátogatunk az Egyesült Államokba Laufer László segítségével, mégpedig azért, mert az egyik elnök jelölt most már adatbányászati módszereket is bevet, hát persze nem ő személyesen, hanem a kampánystábja, és nem is ezben a legérdekesebb, hogy az adatbányászatban, lehet, hogy neked, Laci, ez lesz a legérdekesebb, hanem hogy majd, hogy nem utca szinten igyekeznek az eredményeket befolyásolni, ha jól értettem az elmondásod alapján. Jó, értetted nagyjából. Most egy kicsit hálátlan feladat, mert ugye egy közeljönkutató is itt ül a körünkben, és ez egy közeljönkutatási módszer. Vigyázzad kell a szavaidra. Így van. Légy majd az adás után javíts ki, jó? De közben is javíthat. Szóval itt arról van szó, hogy ezt a módszert úgy hívják a marketingben, hogy mikrotargeting, tehát ilyen mikroszintű célcsoport, mikroszintű szegmentáció. Ugye a szegmentáció az azt jelenti, hogy van egy termék, vannak a terméknek a fogyasztói, a potenciális fogyasztói, és ezt a csoportot, ezt a nagy szürke csoportot felosztják minél aprólékosabban olyan részekre, amiket nagyon jól körül tudnak írni. De ez mit jelent, ez a mikroközösség? Egy házban a lakóközösség, és kifejezetten Mari néni a házmester? Nem, tehát csapata. A mikroközösség szerintem ebben az értelemben azt jelenti, hogy nem két jellemzővel írjuk le, hogy mondjuk, vagy három jellemzővel, azzal, hogy milyen az életkora, milyen a jövedelme, és hol lakik, hanem még 20 dolgot mondunk róla, milyen messze jár dolgozni. Mennyit keres, hány autója van. Mi a fontos a számára a környezetvédelem, mi a véleménye az iraki helyzetről. Hallgatja az MR2-t. Az Egyesült Államokban ez kifejezetten fontos szempont. Igen. De az iraki ez alapján mindenkit be tudnak sorolni kategóriába. Hát, hogy egyszerűen nagyon-nagyon sok információt tudnak róla mondani. És ugye az a helyzet, hogy ott is rengeteg közönkutatást csinálnak, és rengeteg adatbázis van a választói névjegyzéktől kezdve, mindenféle ilyen egyéb lakossági jegyzékeken át. De ezek a különböző adatbázisok mindig csak egy-egy, meg ezek a különböző kutatások egy-egy ilyen adatot tartalmaznak, vagy nem egy-egyet, csak kevés adatot tart, kevés jellemzővel írják le ezeket az embereket. És ezeket ugye nem lehet egyszerűen összesíteni, mert valakiről megvannak ezek az adatok, a másik emberről meg más adatok vannak meg. És erre való az adatbányászat, erre valók ezek az intelligens algoritmusok az adatbányászatban, hogy valahogyan így összefésüljék, megtanulják ezeket a mintázatokat, és ez alapján tulajdonképpen elég jól be tudják jósolni előre tudják jelezni azt, hogy aki itt és itt lakik, és az egyik közvélemény kutatásban, akinek ugyanezek a tulajdonságai voltak, azok, mit tudom én, környezetvédők voltak, neki is megvannak ugyanezek a tulajdonságai, de ő még ezen felül fontos számára a tömegközlekedés fejlesztése is, mert... Laci, itt, bocsánat, itt mi a lényege az egésznek? Az a lényeg, hogy meg akarja találni azokat a csoportokat, akiket jó eséllyel meg tud úgy szólítani, hogy a republikánus vagy éppen a demokrata jelöltre szavazzon. Nem. Mi a lényeg? A lényeg az, ez a következő lépés. Az első lépés az, hogy az alapján, hogy róla tudjuk, hogy hol laksz, milyen a bőrszíned, mi a neve, milyen az életkorod, ez alapján mi meg tudjunk rólad mondani még másik 20 tulajdonságot. Miután ezeket az érdeklődési köröret, mi fontos neked a politikában, mik azok a gondolatok, amik mentén te így gondolkozol a világról. De mégis az ő döntéseire akarnak következtetni? És ezután, miután ezt megtudtuk rólad, ezután eldöntjük, hogy a te szavazatodat hogyan akarjuk megnyerni. Úgy akarjuk megnyerni, hogy neked az iraki helyzetről nem küldünk prospektus, mert egy kőkemény busszal értesz egyet, és szerinted is ott le kéne nyomni mindenkit. Téged inkább a gazdagoknak a megadóztatásával fogunk megnyerni magunknak, és neked egy olyan direkt marketing levelet fogunk küldeni, amiben ez van, vagy ha te egy még bizonytalanabb vagy, akkor el fogjuk hozzád küldeni az egyik emberünket, és így próbálunk meg megnyerni. Bocsánat meg, ami nekem így eszembe jutott közben, hogy ahogy hallottam mostanság, az amerikai elnökválasztás eléggé szeparálódik a nemzeten belül az, hogy ki az, aki a demokratákra szavaz, és ki az, aki a republikánusokra. Sőt, a demokratákon belül. Igen, azon kívül, hogy szinte már vannak olyanok, hogy különböző városrészekről tudják már eleve azt, hogy demokraták költöznek inkább oda a másikba a republikánusok, hogy ilyen felmérésekkel eleve azt megtudod, hogy ezeknek tulajdonképpen nem érdemes foglalkozni velük, mert bármit csinálunk, úgyse tudjuk meghódítani. Kettő. Ezeknek meg azért nem érdemes küldeni, mert bármi történik, ők meg úgyis ránk szavaznak, úgyhogy akkor ezekkel meg tudjuk keresni a bizonytalanokat, akiket tényleg érdemes bombázni. Nagyon jó mondta, Ticsi. Valóban ezt a szót kihagytam eddig az elbeszélésemből, és ez a legfontosabb, ez a kulcs szó itt, hogy a kifejezetten a bizonytalan szavazókra kell összpontosítani az összes energiájukat. Valóban, különösen ebben a kampányban, ahol így nagyon polarizálódott náluk is az ország, kizárólag ezzel kell neki foglalkozni. Ki az, aki meggyőzhető, az mivel győzhető meg, mennyire kell őt meggyőzni, nagyon meg kell győzni, akkor személyesen odaküldünk nekik 5 embert, és viszünk nekik egy kis Obamás pólót is, hogyha kevésbé, akkor csak küldünk nekik levelet. Én csak azt nem értem, hogy mi ebben a mikrotargeting, tehát hogy a kis közösségnek a megtalálása. A mikrotargeting az nem az, hogy egy szórólapot dobunk le az egész városrészre, hanem azt, hogy a Józsi bácsinak ezt a szórólapot adjuk, mert tudjuk a Józsi bácsiról, hogy őt mi érdekli. Tehát ez személyre szabott. Az Egyesült Államoknak a nagy emberjogi védelmével ez mennyire van összhangban? Tehát az, hogy mindent tudjanak az egyes állampolgárokról a mindenféle érdeklődését, és ilyen adatbázisnak az építése, az így rendben van? Ezek hozzáférhető adatok. Tehát én ez annyira nem értek, megmondom őszintén. Hát azért ez nekem nagyon problémásnak tűnik, hogy tudják, hogy mi a neve, tudják, hogy mi a bőrszíne, tudják, hogy hol lakik pontosan, és tudják, hogy mi a véleménye az iraki háborúról, milyen pártpreferenciája van, milyen vallása van. Ezek súlyosan törvénysértő adatok. Igen, de mivel politikához mindenhol. És pénzhez van köze az egésznek, ilyenkor valahogy mindig egy kicsit... Hát lehet demagogizálni minden. De szóval nem úgy tudják, hogy nem onnét tudják, hogy az iraki háborúról mi a véleménye, mert hogy a szomszédját megkérdezték és beírták az adatbázisba, hanem onnan, hogy egy program kidobta. Vannak olyan személyes adatok, amelyekről nem lehet lemondani. Nem lehet lemondani. De csak egy program, egy intelligens algoritmus így tehát kitalálja. Valószínűséget ad hozzá egyébként. Igen, azt mondja, hogy ennek az embernek 90% valószínűséggel ez a vélemény. Az alapján, hogy hol lakom? Igen, mert a lakhelyet befolyásolja az, hogy ilyen környékre... Az mondják, ostobaság, nem haragudjatok. Ez semmi tudományos alapja nincs. De nagyon sok van. Tehát az van, hogy ha ezen a környéken laksz, akkor abban már rögtön tudnak következtetni a jövedelmedre, amire nem fognak rákérdezni például. Hát így nagyjából. De azt mondják, hogy ebben a sávban keresel te pénz. Ha ebben a sávban keresel pénz, akkor ennek ilyen is ilyen következménye van. Ez egy ilyen több lépcsős valószínűleg. Teljesen ellenőrizhetetlen és véletlenszerű együttállás. De nem, pont ezt tanulja meg a program, tehát hogy abból is mondjuk, hogy hány gyereked van. Tehát abból rengeteg dologra lehet következtetni, hogy te egy öt gyermekes, 35 éves ugyan, de már 5 gyermeke van, nyilván egy kicsit vallásosabb az átlag amerikainál. Tehát akkor ezért... biztos, hogy republikánus? Hát, hogy legalábbis valószínű. Nem, konzervatívabb nézeteket volt. Tehát nem egy adatot gyűjtenek az emberekről, nem adatokat gyűjtenek. Nem, hanem következtetéseket vonnak le. Nyilván csináltak egy közvéleménykutatást, ahol lekérdeztek név nélkül, és ott felállítottak mindenféle összefüggéseket. Ez a program mesterségesen felállított mindenféle összefüggéseket. Ezeket alkalmazzák azokra az adatokra, amiket viszont tényleg tudnak rólad. Ez alapján próbálják meg előrejelezni, hogy te valószínűleg milyen kérdések érdekelnek téged, és ez alapján győznek meg arra, hogy szavazzol. És az, hogy ez mennyire törvényes, vagy szabadna, vagy illene csinálni, erről nekem sajnos Jay Leno-nak az egyik beszólása jut ez eszembe, amikor az volt, hogy ugyebár az amerikai csapatok azért mentek Irakba, hogy alkotmányt vigyenek az országnak, mire közötti Jay Leno, hogy akkor adjuk oda a miénket, mi úgyse használjuk. Hát rövidesen majd kiderül, hogy Obama, ugye, aki használja ezt a adatbányászati módszert, az ő kampánycsapata. Egyébként így az előválasztásoknál így több sikert értek el ezzel a módszerrel, tehát például nagyon, nagyon pontosan behatároltak egy ilyen konzervatív evangélikus közösséget, akik például egy bizonyos államban, Iowában, akik például nagyon erős környezetvédők, őket kizárólag ezzel a környezetvédelmi programmal szórták meg, keresték föl, és mindenki ment Obamára szavazni az előválasztáson. Hát Obamáról nagyon, nagyon elterjedt, hogy a választási kampányban kifejezetten erőteljesen és nagyon, nagyon alaposan átgondolva használja a Web2-es meg a különböző internetes alapú közösségszervező módszereket. Abszolút. Évvégén ugye kiderül majd, hogy mennyire működnek az adatbányászati módszerek meg a mikrotargeting, és nyer-e vajon Obama, vagy egy másik jelölt? Barna Anett Petra ismét egy kütyűről hozott nekünk érdekességet, de kezdjük talán onnan, hogy annak idején, amikor az érettségi fotót készült, vajon mennyire volt ez egy jó érzést adó dolog, hogy ott beállít a fényképész, meg ugye mindenféle furcsa pózokba kell elhelyezkedni. Nekem egy eléggé fura emlékem van erről a helyzetről. Hát nálunk ilyen jó fényképész nem volt. Nem volt? Nem. Leültetett, csinált 3 fényképet, és ennyi, aztán kiretusálta az anyajegyemet. Aha. Mert miért kellett kiretusálni? Nem tudom, szerintem azt hitte, hogy az ott hiba, vagy nem tudom, hogy mit gondol, de kiretusálta. Úgyhogy a fényképen nincs anyajegyem. Többiek? Mert én ilyen emlékszem, hogy ilyen kifacsart pózban kellett ülni a fényképész előtt. Igen, a lábak balra, váll jobbra dőr, áll picit jobbra fel, és akkor nézzél balra vissza, és közben mosolyogsz a bírsz, de addigra már az állkapocsizmok be voltak görcsölve. Nekem az útlevél fotómon kellett így ülnöm kb. És így magyarázta az ügyintéző hölgy, hogy neki le van írva, hogy ezek így kell nézni rajta. Tehát, hogy nem nézek hajtak úgy, ahogy akarok, hanem egyenesen kell tartanom a fejemet, és egyenes tekintettel, és egy kicsit mosolyogjak. Hát a technikának köszönhetően már ilyen problémák nem lesznek, mivel most feltaláltak 2 olyan gépet, ami annyira intelligens, hogy addig nem exponál, amíg az előtte ülő modell nem mosolyog. És amúgy képes a lemerülésig is úgy maradni, ami szerintem így felesleges, hiszen a fényképész elunja az életét ott a gép mögött, még a modellje nem mosolyog, hiszen hogyha egy olyan unatpofájú... Hát, szerintem ez egy gyerekfotósnak kifejezetten előny, mert oda megy a sértődő gyerek, elkatít a gépét, és lemegy a kávészóba, és majd följön, amikor a gép értesíti egy SMS-ben, hogy sikerült fotót csinálok. Addig üsz itt kisfiam, amíg nem mosolyogsz. De még van egy olyan darab is, ami például a komoly arcot is simán lefényképezi, és utána kiretusálja, úgyhogy mosolyogjon. Ez durva. Hogy történik mindez? Ezt lehet tudni? Tehát, hogy mit csinál a fényképező? De hogy működik ez a szoftver? Hát ezt nem, arra nem tudtam pontosan rálelni, hogy ez konkrétan hogy működik. Azt tudom, hogy régebben hogyan retusáltak még annak idején. Hát például... Biztos nem szoftverrel. Hát az úgy nagyon egyszerű lett volna nekik. Úgy volt, hogy hát mikor elkezdtek fényképezni, akkor ilyen porszemek kerültek a papírra, és hát azt mindenféleképpen el akarták tüntetni, hogy ilyen pici ecsettel, szerintem nagyítót is használhattak hozzá, hogy azért észrevegyék, hogy mi van ott. Pici ecsettel tisztították le a képeket, és a hibákat azokat itt szépen leszették. Aztán egy idővel később pedig bejött az amerikai retus szórópisztoly, ezt amúgy mai napig használják motoroknál vagy tetoválásoknál. Vagy testfestés, bocsánat. De ott is retusálnak? Nem, testfestés, összekevertem. Motoroknál is testfestésnél. Fénykép esetében ez hogy működik, vagy mit ez szólnak? Ez úgy, hogy van egy, hát nem pont cellofán, de ilyen nagyon vékony anyag, és akkor ezt így ráteszik a képre, pengével kivágják, és akkor egy ilyen kis pisztollyal kifújják a hibákat belőle. Ez érdekes lehet, hogy egy pici fényképnél, hogy hogyan lehet igen, hát egy ilyen miniatűrű kis képnél szenvedek velem. Hát mindegy. De már annak idején, mikor festők voltak, ők is nagyon sokat retusáltak, vagyis ők inkább nem is retusáltak, hanem a megrendelőnek a kedve szerint csinálták a képet. Mondjuk odaült a felesége, egy kicsit testes volt, meg mondjuk egy picit csúnya, pattanásos, szeplős, vörös hajú, és akkor ilyen nagyon szép képet festettek róla, hogy még az anyukája se ismerte volna meg, de az igény teljesített, egy gyönyörű képet festett. Nők régebben így retusáltak. Szóval mindezt már egy digitális fényképezőgéppel is el lehet érni ugyanezeket a hatásokat? Nem pont ezeket, hiszen ezek a gépek csak mosolyt tudnak varázsolni az arcunkra. A többi retusálást az Photoshoppal kell megcsinálni. Az is nagy macera, szóval egy kép retusálás, ami mondjuk egy címlapfotó, az ilyen másfél óra, egy óra, két óra. Hiszen az nem is olyan sok. Igen. Nem, de hát ott nézni egy képet is minden apró hibát, hiszen az emberek már elvárják. Szóval ahhoz, hogy egy újságverseny képes legyen, muszáj szép képeket adni. És persze nagyon sok fotós azt gondolja, hogy retusálni nem jó, mert hogy ez nem tükrözi vissza az eredeti ényét, meg hogy ezek műnők akkor, hogyha úgy szerepelnek az újságok címlapjain. Viszont mégis fontos, hiszen ki kíváncsi egy pattanásos lányra, aki lehet, hogy amúgy nagyon szép és tehetséges és csinos és vonzó, csak mivel amúgy vagy narancsbőrös, vagy pattanásos a bőr, vagy ilyesmi, és azt nem szívesen néznék szerintem a férfiak. Ez most egy külön téma lenne szerintem, hogy, igen, hogy mi az, ami vonzó. Csak egyetlen gondolat, hogy én ezért tekintem a Galactica mint Skifi magazinnak egyetlen konkurenciájának egy ilyen nyuszi figurával hitelesített fantasy magazint, mert abban például csak olyan nőket látni, aki ezen a bolygón nem él. Tehát... ettől fantasy a magazin. Igen, mert semmilyen, mi tetszik? Eredetleg azt hittem, hogy science fiction, de kiderült, hogy semmilyen tudományos alapja nincs, hogy ilyen nők éljenek erre a bolygóra. Ezért lett csakikus művészek megrajzolják őket fényképek alapján. Egyébként az is érdekes, hogy manapság nem csak retusőrök vannak, hanem antiretusőrök is, tehát például nagyon divat újabban az, hogy fú, milyen szép fotók készülnek erről a nőről, aztán valójában így néznek ki. Na az az érdekesség, hogy ez a valójában így néz ki, a valóságban sem így néznek ki, hanem azokon a képeken nekiállnak, és lecsúnyítják. Anyajegyeket raknak rá, ráncokat raknak rá, kifakítják a bőrét. Tehát az pont ugyanakkor a iparággá kezd válni, mint a retusálás. Egyébként Balázs, milyen szoftverrel estél neki egy fotónak, hogyha mosolyt szeretnél varázsolni az arcára? Hát most mondjam konkrétan a terméknek a nevét, valószínűleg Corel Paint Shop Pro fotóval esnek neki, azért mert az egy nagyon jó kis otthonra szánt, ilyen viszonylag olcsó és megfizethető katerű termék, mint ezzel szemben az ipari szabványként tisztelt Photoshopot, hát legfeljebb azok tudják megfizetni, akik ezzel ténylegesen dolgoznak és pénzt keresnek. Ez miért szempont, Laci? Hát, mert azért nem olyan egyszerű szerintem, hogy mosolygósát csinálni. Ja, hát az abszolút nem. Azon meg vagyok döbbenve egyébként, hogy ez hogyan szoktál. Nem. Ez ugyanaz a tévedés, mint hogy mindenki azt hiszi, hogy a delfin egy vidám állat. Miért hiszük azt? Ugyanis a szájának a két sarka fölfelé görbül. Tehát ezek után egy komor képen semmi más nem kell csinálni, csak a szájának a két sarkát felhúzod egy kicsit, és abban a pillanatban már mosolygós lesz. Ugye ezek után Mona Lisa hogy ült az asztalnál annak idején, tehát őnek is csak egy picit fel van húzva a szája két sarka. Ahogy ezek az automatikus retusálási funkciók egyre fejlettebbek lesznek a különböző grafikus alkalmazásokban, a vörös szem eltávolítástól kezdve tényleg az ilyen pöttyökig, meg pattanások, ezeket már mind pillanatokat el lehet tüntetni tényleg egy arcról. el tudom képzelni, hogy ez a dolog egészen odáig elfejlődik, hogy, hogy az arcnak bizonyos részeit fölismerik, de azért ez nem kicsit mesterséges intelligencia kategóriája is, hogy fölismerik az, hogy hol van azon az arcon a száj, és akkor hol van annak a széle, és akkor azt elkezdjük egy kicsit fölfelé húzni, de nem gondolnám, hogy ennek egy fényképezőgépben kell megjelenni, és azt gondolom, ugye nem tudjuk, hogy ez milyen kategóriú fényképezőgép, de azt gondolom a leírásból, hogy egyik sem lehet professzionális gép. Valószínűleg egy tipikusan ilyen egyszerű kézi kompakt gép lehet otthoni felhasználása, vagy szóval a konzumer felhasználása számára. Igen, az egyszerű családnál, hogy nehogy már nekészüljön a gyerekről, büdös kölökről mosolygós kép a nyaraláson, tehát valószínűleg az ilyen felhasználókra gondolnak. De még ebben az esetben is azt gondolom, és hadd fanyalogjak egy kicsit, kedves Petra, hogy szerintem az egy hangulatot ad, amikor a fotósnak az egy dolga, hogy elérje a igen, amúgy összeszedtem néhány pontot, hogy így vélemények, hogy tönkreteszi a fotózást a digitális fényképezőgépek, és az egyik szempont az, hogy hát így felsorolom, amit leírtam, jó? Nem, mert több tehetség kerül ki, lévén egyre olcsóban juthatnak az emberek fotós dolgokhoz. Tönkreteszi mások szerint, mert elönti a világot a rossz fotók. Aztán ugyancsak valaki azt mondta, hogy tönkreteszi, mivel hogy az olcsó gépeknek köszönhetően rosszabb színek kerülnek és formában jönnek létre. Márint az, hogy nem te állítom, vagy nem én állítom be, éppen ezért nem olyan képet ad vissza, nem annyira lesz tiszta, homályos lesz. Élénk színek. Egyre kevésbé követelmény a fotográfiában is, az, hogy minden nagyon pipesz legyen, a fények, igen, az élesség, minden. A téma, a lényeg legyen ott, és a igen, mostani olcsó fotóeszközökkel olyan pillanatokat, olyan témákat lehet megragadni, és kerülnek ki, amelyek rosszul vannak fotózva, rosszul van komponálva, de ott van rajta a téma. Változik a fotográfia is. Meg azt mondjuk egy ilyen neves természetfotós versenyen már nem követelmény az, hogy a színek életűek legyenek. Persze. Tehát ott mindenféle mesterséges. Meg a fények, meg az élesség. Igen, pont ez, amit Zoltán mondott, ez ide is le van írva, hogy így ezáltal a digitális fényképezőgépeknek köszönhetően nem a kép minősége kerül előtérbe, meg a mondani valója, hanem csak az, hogy hát kattingassunk. És az egyik külföldi fényképész, ő pont ezt mondta, hogy most már nem az a lényeg, hogy hú, de jó fényképezni, és én ezt szeretném megmutatni az embereknek, hanem unatkozok, van egy gépem, kattingatok, mert nincs jobb dolgom. Sőt, a egymás után sokszor gyorsan elkattintott képeknek van még egy jó lehetőség, egy jó praktikus haszna, hogy elcsíphető egy bizonyos pillanat, amikor pont minden klappol, és ezt egy másodperc alatt mondjuk elkattintanak 10-15 képet is, de csak az egy tized másodperc, amikor pont úgy mosolyog az alany a képnek. És mivel ezek az eszközök mindenkinek most már ott vannak a zsebében, mert mindenkinek van mobiltelefonja, és mindenkinek van a mobiltelefonja, a fényképezőgép is, ezek a pillanatok úgy kerülhetnek megörökítésre, ahogy korábban egyáltalán nem. Tehát, hogy fotósnak mennyit kellett volna azért dolgozni, hogy olyan hangulatokat, olyan helyzeteket megtaláljon, mint amit most bármelyikünk meg tud találni, hogyha éppen előkapja a gépét. Annyit még az ilyen a fényképezőgépnek automata módjainak a védelmében mondjak el, szóval most tényleg megvan az a lehetőség, hogyha valami olyat látsz, amire van egy fél másodpercet, hogy lefotóz, előkapod a gépet és csak exponálsz. Mert eljutott most már arra pillanatra a technika, hogy az ilyen egyszerű képek készítésénél le tudja alázni az embert minőségbe. Tehát, hogyha az ember ugyanezt próbálja csak itt simán beállítgatni, több esetben fog hibázni egy átlag felhasználó, mint a gép automatikája. Egyébként egy érdekes hiba kijátszására pont most olvastam, kijött egy új videókamera, amelyik automatikusan rögzít 3 másodpercig folyamatosan megállás nélkül. És amikor elindítod a felvevő gombot, ezt a 3 másodpercet a film elejére rakja, így soha nincs az, hogy jaj, lemaradtam pont az elejéről. Bódi Zoltán következik az infószótár rovattal, mégpedig a mobiltelefonok generációjával, amelyek ugye legújabban már fényképezőgépet is, már szinte nincsen olyan telefon, amit fényképezőgép nélkül adnának a kereskedelemben. Tehát ezek a legújabbak. Én is nemrég mobiltelefont vásároltam, és ekkor figyeltem rá ezekre a G-kre, hogy mindenféle számok, és utána a G-betűk szerepelnek, és úgy megütött, vagy szembe ötlött, hogy mi ez, és miért van ott. Pedig egyébként évek óta jelen van a műsorban ez a, elnevezés, annak idén Varga Gábornak ez persze, volt, hogy 3G. Világos, de hogy ha van 2 vagy 3G, akkor van 1G, és egyébként miért van 3,5G? Tehát szedjük szét ezeket ezt a szimbólumot. Ugye van egy számeleme, és van egy betűeleme. A számelem az voltaképpen sorozat verzió számot jelöl. Nagyon érdekes ugye, hogy a technológiában, minden technológiai területen az újabb fejlesztéseket, az újabb, most idézőjelbe teszem, újabb generációkat, azokat korszakokat, igen, azokat nem így hívják, hanem verziószámokkal látják el. Ugye leszabályozva pontosan mérnöki precizitásra megvannak ezek a lépcsőfokok, minden definiálnak, hogy melyik az első verzió, utána mennyi fejlesztés kell, hogy következő verzió legyen, vagy még nem egy következő verzió, hanem az elsőnek egy része, itt is tulajdonképpen ilyesmiről van szó. Természetesen, ja, és nagyon érdekes, hogy ezekre a G-kre és generációkra, mert ugye a G a mobiltelefóniában a nagy G, az ugye a generációt jelenti. És ez egyébként nagyon érdekes, hogy szerencsés, hogy éppen a generációt találták ki, hiszen ez egy nemzetközi jövevényszó, minden nyelvben nagyon hasonlóan hangzik, és nagyon hasonlóan írjuk, egy-két hanggal, aki meg írásmódbeli különbség van, a generációs minden nyelvben meg szokták érteni, ezért roppant jó, hogy ez G betűvel lehet rövidíteni, és nem kell sehol se honosítani, meg lefordítani. Bár ez igaz a verzióra is egyébként, mert azt magyarul is változatnak mondjuk, ezt de használjuk miatt, a verziót is. Ezt valami miatt generációnak neveztük el, vagy csak arra mondom, el, hogy a verziót is ugyanúgy a nyelvekben van szó, használják. De a mobiltelefoniában ez nem V, tehát nem 1V2V, hanem 1G2G, stb. És az is érdekes, hogy ezekre a G-kre a körülbelül a 3G-nél kezdtünk el odafigyelni, én azt hiszem. Ez már egy marketing stratégia lehet szerintem, úgyhogy ez már nem az én asztalom, hát de nagyon feltűnő. Legalábbis abban az első kezdeti időszakban. Tehát 1G-ről nem beszéltünk sosem. Nem, kettőről sem beszéltünk. Hiszen nem volt annyira kontúros különbség ezen között a különböző fejlesztések között, úgy szépen lassan átcsúszott egyik a másikba. Most, hogy utána néztem, én azt látom, hogy volt. Csak egész egyszerűen a piaci stratégiákban nem került elő. Egészen biztos vagyok benne, hogy a mérnöki oldalon, a fejlesztés, kutatásfejlesztés mérnöki oldalán, ezt réges-régen tudták, és így is jelölhették, csak a felhasználói piacra nem kerültek ki. Csak a 3G-nél figyeltünk rá oda. Az 1G mit jelent? Bocsánat, még mindig nyelv és nyelvészet, az írásmódja ezeknek nem a magyaros szokás követi ezeknek a sorszámneveknek az írása, tehát nincs az egyes, kettes után pont. A magyar helyesírásban kell, hogy legyen, itt nincsen pont, hanem az egyes is utána egybeírva egy nagy G betű. Erről ismerjük fel, hogy a mobiltelefon generációkról van szó. Na, tehát ne csigázzuk tovább az érdeklődést. Az első G volt a sima GSM technológia. Tehát a mobiltelefóniának az első időszaka, 90-es évek eleje, első fele, amikor még a telefon az kizárólag csak telefonálásra volt alkalmas, voltak analóg technológiák is, meg digitális is, ebben nem menjünk bele, különböző herceken, megaherceken, tehát a sima GSM technológia. A 2G az már egy nagyon jelentős technológiai újítást hozott. Tudnélik a beszéd alapú adattovábbításon túl, a beszéd alapú adattovábbításon túl már alkalmasá váltak a 2G-s telefonok csomagkapcsolt adattovábbításra is, és ez a GPRS típusú adattovábbítás volt, a GPRS WAP. Egyáltalán nem beszéltünk róla, de voltaképpen volt 2,5G is. Ez egy pici technológiai újítás jelentett a 2G-hez képest, és ez pedig az Edge technológiát magába foglaló csomagkapcsolt adattovábbítási rendszer. De az igazán nagy technológiai lépés és fejlődés, ami a telefonok külalakjában is láthatóvá vált, az a 3G. Tudnélik, a 3G az már egy olyan széles sávú csomagkapcsolt alapú adattovábbítási technológiát alkalmazott, amely elég széles sávú ahhoz, hogy élőképet sugárzó videótelefonálásra, élvezhető internetes böngészésre adjon lehetőséget. És nagyon érdekes, hogy megint van egy fél generáció, a 3,5G, a legmodernebb ma kapható telefonok, a 3,5G-s telefonok, amelyek már voltak éppen nagyon széles sávú adattovábbításra, csomagkapcsolt adattovábbításra alkalmasak. Kicsit és ugye itt van egy nagyon hosszú, angolul is nagyon hosszú rövidítés, a HSDPA, nem mondanám el ezt angolul, de a lényege az, hogy széles sávú letöltést biztosító csomagkapcsolt hozzáférés, körülbelül ennyi angolul a HSDP rövidítése, és hasonló ez az ADSL-hez, illetve a DSL, illetve az XDSL világához, hiszen a HSDPA-ban a D az a download, vagy downlink, tehát a letöltés. És az ADSL-ben is ugye a technológia lényege az, hogy aszimmetrikus, ott van az A az elején. Tehát letöltés irányban a sávszélesség sokkal nagyobb, mint feltöltés irányában. Így van ez a HSDPA-ban is, és van olyan is, amelyik a feltöltés irányban is széles, az már uplink, tehát ott U van a D helyett, sőt, legújabban már vannak olyan készülékek is, amelyek már egész egyszerűen csak HSPA-k, tehát kihagyják belőle a D, illetve az U elemet, a downlink, illetve az uplink, a le- és a feltöltés elemet, mert egész egyszerűen ez már csak minden irányban szimmetrikus. Az ADSL-ben, vagy a DSL technológiában, ez vagy DSL-nek, vagy XDSL-nek, vagy a SDSL-nek hívják, tehát szimmetrikus. Érdekes ez a párhuzam egyébként, tehát hogy hasonló stációkon ment keresztül a mobiltelefon is, mint a vezetékes telefon. Csak sokkal gyorsabban persze. Sokkal tehát ugyanúgy gyorsabb. A csomagkapcsoltsága, meg a letöltés, sávszélesség, tehát ebben való fejlesztés. Sőt, mindenképpen meghatározta ezeket a generációkat. Én nem technológusként, hanem csak nyelvészként, meg az internetet kutatóként én úgy látom, hogy a mobiltelefonia húzta magával a vezetékes telefon technológiának a fejlődését. Tehát ezért a 90-es évektől van az a hatalmas fejlődés a vezetékes telefon technológiában, hogy az húzta több sávon tudunk. Azt nem tudom. Valamiféle együttállás van a két technológia irány között, hogy itt van-e okokozati összefüggés, azt nem tudom, nem vagyok technológus, de feltűnő. Minden esetre a hasonlóság. Köszönjük szépen. PC-tippel kezdtük a műsor, de jöjjön az igazi klasszikus PC-tipp, mégpedig Windows felhasználóknak. Spányik Chatman Balástól megszoktuk egyébként, hogy mindig, amikor jön egy fontosabb frissítés, akkor arról beszámolunk. Patch Tuesday, ugye ez a... Így van, ez a hivatalos neve, amit minden hónap második kedjén adja ki a kedves Redmondi cég a frissítését az operációs rendszerhez. Foltozó kedd. A különböző programja, és nem csak az operációs rendszerhez. Igen, foltozó kedd. Valahogy így kereszteltük ezt így egymás között. Na de hát, hogy nem csak foltozásról van itt szó, ugyebár jó ideje, hanem egy-egy ilyen frissítés sok-sok új funkciót is jelenthet. A Windows XP-ről beszélgettünk, és annak az SP3-as szervizcsomagjáról. Ez tulajdonképpen az összefoglalása az egy bizonyos évre visszamenőleg, illetve egészen pontosan a kezdettől az operációs rendszer megjelenésétől kezdve az összes eddigi foltozókeddeken megjelent foltozásnak. Tehát a szervizcsomag az magában foglalja az összes a Windows XP-hez kiadott javítást 2001, amikor nyár végén jelent meg ugye az XP, azóta kiadott összes biztonsági frissítés, az összes fejlesztés, ami újdonságként belekerült. Úgyhogy ezek mind megtaláltuk így egybecsomagolva, és pont ezért jó dolog egyébként egy ilyen szervizcsomag, és ezért volt kellemetlen, hogy 4 évet kellett várni arra, hogy megjelenjen a harmadik, a második után, mert ha valaki föltelepítette az SP2-es XP-jét mondjuk így mostanában január tájéken, akkor ahhoz most már olyan 95-99 darab fontos biztonsági frissítést kellett letöltenie, ami egyrészt kellemetlen, mert nagyméretű anyagot kell minden egyes alkalommal, minden egyes telepítéskor leszedni az internetről. Így meg most viszont meg lehet azt csinálni, hogy az ember gondol egyet, és letölti egyszer egy darabban ezt a 380 megabájtos csomagot, az a nagy csomag, amit le lehet tölteni külön, és abból te magad tudsz magadnak csinálni egy SP3-as telepítő CD-t, amit utána mindig legközelebb már tudsz telepíteni. Csak hadd szúrjam be ide zárójelbe, hogy nekem nagyon stabilan működik az XP, és igazából ami a korábbi időszakokban jellemző volt, hogy fél évente, egy évente mindig újra kellett telepíteni, az utóbbi években elmaradt ez a hatás. annyira stabilan működik, hogy egyszerűen nem érzem szükségét, hogy újra telepítsem. Ezt simán el tudom képzelni egyébként, és maga az SP3 megjelenéssel kapcsolatban is fölmerült kérdésként, hogy azok, akiknek a korábban föltelepített és teljesen stabilan működő gépük, az jól működik, és nincsen vele semmi gond, azok telepítsenek SP3-ot, és azt mondom, hogy nem, most még semmiképpen nem várjanak vele addig, amíg majd eljön az a pillanat, amikor úgy döntenek, hogy újra telepítik a gépet, és akkor már inkább SP3-mal együtt telepítsék fel a Windows-t, mert van egyrészt kockázati tényezője, mint minden ilyen kiadott dolognak, mindjárt elmesélem, hogy miért. Másrészt pedig igazából nem hoz túl sok újat. Amikor kijött az SP2 2004-ben, akkor az egy nagyon-nagyon fontos újítás volt az XP-nek az életében, mert számtalan ponton megújították az operációs rendszert biztonságban, ugye akkor csinálták meg a tűzfalat, a biztonságközpontot, tehát ott az egy nagyon fontos előrelépés volt, amikor úgy érezték a Redmondiak, hogy most valamit tolni kell előre az XP-ben, mert az jár ki be az operációs rendszerbe, aki nem szégyel. Itt az SP3 esetében nem ez történik, itt tulajdonképpen az elmúlt négy évben történt dolgokat hozzácsapták az SP2-höz, a frissítések tekintetében, illetve ugye azóta megjelent a Vista, illetve megjelent a Windows 2008 szerver, az ebbe belekerült új technológiáknak egy részét kompatibilitási okokból úgynevezett visszaportalás történt, tehát belekerült az SP3-ba is, hogy az XP ezekkel az operációs rendszerekkel, vagy azokkal a számítógépekkel, amelyek ezt futtatják, kompatibilis maradhasson. Megint csak közbeszúrva, hogy milyen stratégia lehet itt a háttérben? Tehát a Windows XP annyira elterjedt, hogy nem teheti meg a Redmondi cég, hogy már nem ad hozzá támogatást, vagy miért? Meg akarják tartani, és nem akarják a Vistát ezzel szemben erősíteni? Itt most két fontos dátum van az XP-vel kapcsolatban. Az egyik az ugye az, hogy ha jól tudom, idén július 1-ével leveszik a boltok polcairól az XP-t. Tehát beszéltünk is szerintem a műsorban, nem fog eltűnni ettől még, de a Microsoft már nem fogja ezeket a dolgokat a viszonteladók felé már nem fogja, a gépépítők felé még egy kis ideig fogja értékesíteni. De ettől függetlenül természetesen azok, akik megvásárolták az XP-t az elmúlt 5-6-7 évben lassan most már, azoknak szüksége van arra, hogy a támogatás jöjjön még a géphez. Hát akármilyen felfedezhetnek benne mondjuk egy újabb biztonságrészt, amit valahogy be kell foltozni, és erre megígérte a Microsoft, hogy 2014-ig gondoskodik arról, hogy ezek a dolgok, ezek be legyenek foltozva. Tehát biztonsági fontos frissítéseket fognak hozzá csinálni még 2014-ig. Jó, ezt értem, de nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy ugye mindig, amikor kijön egy új változata a Windowsnak, akkor hirtelen az lesz a zászlós hajó, és az kerül a kommunikáció középpontjába, és akik divatból szeretnek váltani, hirtelen átállnak az új rendszerre. De az XP esetében nagyon sokan megmaradtak ennél a változatnál, és nem frissítettek Vistára. Mi a stratégia ebben vajon? Tehát, hogy a Vista akkor nem lesz zászlós hajó? De a Vista abszolút zászlós hajó jelen pillanatban, azt gondolom, de ettől függetlenül ez egy, hát nem most mit mondjak, lelkiismereti kérdés talán a Microsoft számára, muszáj támogatni ettől függetlenül még a régebbi operációs rendszereket, különösen akkor muszáj, hogyha nagyvállalati ügyfeleimnek a 80%-a nem állt át az általam zászlós hajónak kikiáltott új rendszerre. Azt hiszem, eljutottunk a számítástechnikában arra a lépcsőfokra, amikor az van, hogy egész egyszerűen nem tudnak már annyit fejleszteni egy rendszeren, hogy az ember gondolkodás nélkül váltson. Azért volna mit. Tehát, persze volna mit, de valahogy nem lehet olyan léptékkel kijönni egy újabb verzióba. Tehát itt volt most pont az a példa az XP és a Vista között, hogy sok ember azt mondta, hogy hát, ami újat ad a Vista, azért nekem nem éri meg váltani. Régebben, tehát a 95 és a 98, a 98 és az XP közül fel sem merült az emberben ilyen kérdés annak idején, hogy meglépje. Az XP és a Vista között már igen. De ez nem azért van, mert nem lehetett volna akkor átfejleszteni, hogy érdemes persze, legyen. Ez nem arról van, tehát itt a lehetőség van, hogy neked személy szerint nem érdeked külön. Ez olyan, mint hogy most már a hardware-nél jutottunk el odáig, hogy nagyon sok ember meggondolja, hogy amíg régebben másfél-két évente cserélte el a gépet, egész nagyságrendűleg olyannal úrott neki az élmény, amit a gép tudni adott. Most már szinte csak az van, hogy az ember már csak akkor frissíti rendszer a gépét, hogyha rendszeresen játszik, hogy követni tudja a játékélményt, mert különben a mindennapi feladatokhoz akár azt is lehet mondani, hogy 10 évvel ezelőtti gép elég a szövegszerkesztéshez, de nem közben... igaz. Én azt akarom mondani, hogy Árpi mondta itt a beszélgetés elején, hogy hogy ő nagyon régen installálta újra az XP-t, és hogy ez vajon miért van, mert régen, meg olyan sokszor kellett. Egyrészt jobb, másrészt meg egyszerűen kinőttél abból a körből, hogy te leszemeteld a gépedet, mindenféle letöltöd, jaj, de érdekes mosolygós képet lehet vele csinálni, vagy valami programmal, aztán leszeded, aztán ezt még megcsinálod naponta ötször, és utána újra installálod a gépedet. És ugye a legtöbb programot, ezt a legtöbb alkalmazást a webben keresztül használod. Van egy böngésződ, van egy szövegszerkesztőd, meg egy táblázatkezelőd, és a többi programot meghasználod, az átlag felhasználó legalábbis, azt meg használja hetente max. Egyszer. Nem annyira jellemző, hogy telepítgetek kis programokat. Van egy nagyon érdekes internet oldal, ahol minden nap egy új ingyen programot ajánlanak föl, és ebből elég sokat szoktam, egyébként minden második, harmadik napon telepítek egyet. Éppen most gondolkodtam ma reggel, hogy majd kicsit kellene takarítani. De nem, ennek ellenére is stabilan működik a rendszer. Tehát ebben az érdekes. Lehet, hogy itt most egy klasszikus készült el az XP személyében? Szerintem mindenképpen, de hát nem most, hanem ez már mondjuk a 2004-es SP2-vel azt gondolom, hogy egy teljesen új alapra, egy új, sokkal stabilabb alapra helyezték az XP-t, és azóta én nekem addig sem voltak igazából vele gondjaim, tehát ilyen olyan klasszikus kék halál esetek, amikor... Nekem még soha nem sikerült XP-lat. Tehát jó, nekem már sikerült, de sosem az operációs rendszer miatt volt, általában mindig valami hibás illesztő program, vagy hibás alkalmazás hozza ezt elő. Tehát itt azért egy komoly fejlesztés történt, és lehet, hogy igaza van a Lacinak, vagy pontosan igaza van a Lacinak, hogy ehhez képest a Vistában nem sikerült annyit előrelépni, és olyan pluszokat kínálni, ami az embereket arra vigye, hogy váltsanak, plusz még sikerült bizonyos tekintetben, bizonyos területben visszalépni, hiszen új gépet kell vásárolni azon a gépen, amin az XP-nk remekül elfut a Vista, csak köpök néha. Hogy mondjak el egy-két fontos dolgot még azért az SP3-mal kapcsolatban? Mert most ugye van lehetőségünk, hiszen az Ubuntu-jával nem jön Borek András, úgyhogy használjuk ki a lehetőséget. Hogy nézzük meg, hogy mi van az SP3-ban. Túl sok újdonság egyébként nincsen benne, és az egyiket az Oli már előtte, azt hiszem pár héttel ezelőtt ezt a bizonyos Black Hole router, fekete luk router észlelést, azt az Oli elmondta, hogy miről is szól ez a dolog. De leginkább egyébként ilyen jellegű hálózatos fejlesztések vannak benne, amit meséltem, hogy a Windows Vista-val, illetve a Windows Server 2008-al kapcsolatos kapcsolattartás miatt kerültek bele. Egy nagyon érdekes dolog van, hogy termékkulcs nélküli telepítés lehetősége megjelenik az XP-ben az SP3 után. Ami csoda? Termékkulcs nélküli. Tehát ez a Vistával jött először, hogy föl tudod telepíteni úgy a Vistát, hogy nem írsz be az elején termékkulcsot. Ugye a telepítésnek az egy pontja, hogy na, akkor most gépeld be a termékkulcsot. És a Vistát föl tudja rakni, hogy nem, most nem írom be, és akkor utána fölajánlja neked a Vista, hogy jó, és akkor melyik változatot akarod telepíteni, és azt föltelepíted, és aztán egy idő után, amikor innentől kezdve tulajdonképpen egy időkorlátos demo működik, de teljes funkcionalitással, és aztán egy idő után azt mondja, hogy na jó, akkor eddig tartott a mese, és akkor most viszont adja egy termékkulcsot, és aktiváljuk a rendszert. Ez eddig nem volt az XP-ben mindig is meg kellett adni a termékkulcsot. Most, hogyha csinálsz magadnak egy SP3-as telepítő CD-t, és onnan telepíted fel az új operációs rendszert, akkor ő meg fogja engedni neked, hogy ezt a kérdést ezt egyszerűen átlépd, és menjen tovább a dolog, de ugyanúgy időkorlátos lesz, és aztán, hogyha lejár az időkorlát, akkor már csak egy megadott rendes létező és legális termékkulcsa lehet majd használni. Jó, de most, hogyha az összes Vista újdonság bekerül az XP-be, akkor a XP SP4 majd egyszer csak Vista lesz, nem? De nem, de szó nincs róla egyébként, hogy bekerülne, sőt, nagyon odafigyeltek rá, például az sem az Internet Explorer 7-et, sem a Windows Media Player 11-et nem tették bele, ami egyébként megdöbbentő és egy kicsit föl is felháborító is, mert hát különösen az Internet Explorer 7, ugye sokat beszéltünk már a műsorban arról, hogy az Internet Explorer 6 az mekkora csapás volt az egész internetre nézve, így fejlesztői oldalról, és hogy a 7-es azért ezen sokat javított, és az SP3 egy jó lehetőség lett volna arra, hogy azokat, akik még mindig a 6-ost használják, azokat egy kicsit buzdítani afelé, hogy hello, álljatok át, és végre legyen egységes egy kicsit az Internet Explorer font ezen a téren. Ez nem történt meg sajnos. Ennek egyébként valószínűleg az oka, hogy így is vannak gondok az SP3-mal telepítés szempontjából, amit utaltam rá, hogy van némi kockázati tényező benne, vannak olyan gépek, ahol folyamatosan újraindul a telepítés után az egész, vannak olyanok, ahol egyszerűen nem megy föl. Például apáméknak a cégnél találtak olyan számítógépet, letölti magát a frissítés, utána közül, hogy én erre nem. És kész. Programhibája, vagy a gépeknek a sokszínűsége? Igazából nem lehet tudni, hogy mi okozza a dolgot, hogyha el tudjátok képzelni úgy a számítógépet, hogy egy réteg az operációs rendszer, és egy réteg rajta a szoftver, az SP3 az operációs rendszer az alsó réteget cserél ki teljesen, tehát szinte a teljes operációs rendszert kicseréli. És azért ez egy nagyon nagy ívű változás, és könnyen okozhat ilyen jellegű kompatibilitási problémát, hogy valami a felső szoftver rétegben oda lenyúlkál, és ragaszkodik ahhoz, hogy nekem az kell, és hogyha nincs ott a telepít, az SP3 telepítése után, akkor ott izé van, összedől a kártyavár, és akkor semmi nem megy tovább. Épp ezért nem érdemes egyébként szerintem a Windows Update oldalról, tehát a frissítési oldalról telepíteni, hanem megvárni azt a pillanatot, amikor na, akkor most az egész operációs rendszert újra teszem, és akkor viszont már az SP3-mal együtt. Hát ezt majd akkor fogom akkor megtenni, hogyha végül mégiscsak lecserélem a jelenlegi XP-t egy újabb változatra. Van még valami újdonság? Még egy dolgot hagyd mondjak el, ami szintén bosszantó, és beszélgettünk is róla a saját belső levelező listánkon. Az SP3 telepítése után eltűnik két dolog a rendszerből. Az egyik az Internet Explorer ikon az asztalról, illetve az asztalról is, meg arról a helyről is, ahol ki lehetett rakni korábban az asztalra az ikont. A másik pedig az a bizonyos címeszközsáv a tálcáról. Nagyon sokan használják úgy a Windows-t, hogy dupla magasra húzzák fel lenn a tálcát, ezt a bizonyos részt, ahol a start menü is van, meg ezek a dolgok, és kirakják rá a címe eszköztárat, vagy eszközsávot, és amiben tulajdonképpen be tudsz gépelni egy weboldalnak a címét is, közvetlenül be tudsz gépelni egy programnak a nevét mint is. Ami a böngésző tetején van. Így van, pontosan ugyanazt, és egy mozdulattal el lehet indítani programokat, vagy be tudod hívni a böngésződet, és meg tudsz nézni egy oldalt. Ezt kivették belőle méghozzá nagyon meglepő módon azért, mert az EU kivetette belőlük. Az EU perelte őket már jó régóta, hát mindenféle ilyen visszaélésért, meg piaci helyzet dologért, és most sikerült azt elérni, hogy próbálja a Microsoft egy kicsit távolítani egymástól az Internet Explorer-t és az operációs rendszert. Ugye ez korábban nagy összefonódás volt, hogy ez a része az operációs rendszernek nem lehet szétszedni, most addig perelgették őket, amíg most már muszáj szétszedniük, és ez a következő lépés, ami egyébként teljesen indokolatlan és megdöbbentő, mert de egyszerűen meg lehetett volna oldani, hogy egy beállítási opció, Internet Explorer a böngészőn, vagy mondjuk a Firefox, vagy az Opera, és akkor azt nyitja meg, nem? De azt nyitotta meg, tehát ez ráadásul. Tehát be lehetett állítani? Nem, de azt nyitotta meg, amik az alapértelmezett böngésző volt. Tehát még csak ez sem volt igaz, hogy az mindig az Internet Explorer nyitotta volna meg. Úgyhogy ez egyrészt teljesen indokol. És most start menüből lehet csak elindítani a böngészőt? Hát akár igen, vagy parancsikon volt, hogyha ki létre tudod hozni, de az a lényeg, hogy egy EU reguláció tulajdonképpen nem annak okoz kellemetlenséget, akit reguláznak, hanem a felhasználó élményt csökkenti, ami teljesen, teljesen agyament dolog szerintem. Ez olyan ló átesés, olyan túlsó oldalra. A ló. Már a ló is átesett a túlsó oldalra. Ugyanakkor viszont lehetőség a segédprogramok fejlesztőinek, mert így legalább már is sikerült olyan programot csinálnia valakinek, amit föl lehet telepíteni, és beül oda adresszát, címsávként, és lehet használni továbbra is ugyanúgy, de ez egy programot kell viszont fölrakni. Számomra ez olyan egyértelműen a telepítés közben egész egyszerűen megkérdezi, hogy föltelepítsem az Internet Explorer 7-est, vagy nem. Tegyem a címet eszköztárt a sávba, vagy nem. Ez már nagyon régóta nem így működik egyébként a Microsoft-nál. Ennyi okoz SP3? Igen, mondjuk, hogy ennyi. Mikor lesz a következő? Mikor lesz SP4? Szerintem nem lesz már. Én arra tippelek. Nem nagyon hiszem, hogy négy évnél hamarabb biztosan nem fognak rátérni. Most még gondoltad, hogy SP3 lesz? Azt gondoltam, hogy ez SP3, de azt hittem, hogy két évvel hamarabb, mint most. Tehát úgy lett volna jó szerintem, hogyha akkor kihozzák, de a többi operációs, még a Windows 2000-nél még volt egyébként SP4, tehát ott még csináltak hozzá. Hát lehet, hogy mondjuk ilyen 2-3 év múlva esetleg csak azért, hogy ne kelljen megint 90 frissítést letölteni, összecsomagolják majd őket egy újabb SP4-ben. De 2010-re ígérték a következő, a Vista utáni operációs rendszert, nem? Tehát akkor már nem... A két dolognak nincs köze egymáshoz, ebben a szempontból. Nem, tényleg klasszikussá vált szerintem az XP. Úgyhogy innentől kezdve már nem ez a verzióváltás lesz a fő vezérlője a fejlesztésnek, illetve a változtatásoknak, hiszen egy régi autótípust is érdemes még akár évtizedeken keresztül is gyártani, hogyha bejött. Így van. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.